ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องอุปกิเลส16เทปชุดนี้ได้อัดไว้นานแล้วตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2519ระบบเสียงค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่การบรรยายธรรมนั้นดีมากอยากจะให้พวกเรารุ่นหลังนี้ได้รับประโยชน์จากธรรมะที่พ่อนได้แสดงไว้เมื่อครั้งกันโน้นจึงขอให้ท่านเรียกเฟ้นเอาสาระธรรมได้นะบัดนี ้ธรรมะที่ได้สาธยายให้ฟังเสมอก็ด้วยนัยยะต่างๆด้วยเหลี่ยมมุมต่างๆที่แจกที่ทำให้แตกออกไปในเชิงนั้นเชิงนี้แต่โดยแท้จริงแล้วมันรวมลงจุดเดียวเท่านั้นแหละจุดที่เราให้ตรวจจิตให้รู้สิ่งที่เสพที่ติดให้รู้จิตที่มันยังหยุดไม่ได้มันยังไม่อยู่มันยังไปมันยังไม่เป็นจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่ในอำนาจจิตที่เราสามารถจะปกครองหรือจะควบคุมดูแลมันเกิดอาการอย่างไรเราก็รู้มันมีอะไรเราก็รู้กระทบสัมผัสอย่างไรเราก็รู้แล้วเราก็เลือกเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเราก็เลือกวิจัยนั่นเองทำเอาวิจัยเลือกเอาส่วนที่ดีกว่าเสมอส่วนที่มันจะไหวเป็นอาการของโลภะโทสะต้องเรียนรู้มันทุกปัจจุบันนี่เป็นโลภะแล้วนี่เป็นโทสะแล้วอย่างแก่อย่างกลางอย่างอ่อนละเอียดแทรกซ้อนอยู่ไว้น้อยๆก็ให้รู้ถ้าเผื่อว่ายังแรงแล้วมันก็ทำอะไรมันจัดจ้านอย่างนี้ตัดขาดเลยถ้ายังกลางก็เป็นไปพอดีแต่ถ้ามันยังมีโลภะมีโทสะอยู่ถ้าโทสะแล้วก็ไม่เอาทั้งสิ้นโทสะด้วยวิธีใดๆไม่เอาทั้งสิ้นถ้าอย่างโลภะเราไม่เรียกว่าโลภะนั้นเป็นกิเลสเราไม่เรียกว่าโลภะนั้นเป็นกิเลสที่ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสก็เพราะว่าเมื่อจิตเรารู้จิตในจิตแล้วเป็นอุปักกิเลสแล้วท่านเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยเป็นคำที่ชี้บอกโลภอย่างแรงนะฟังดูดีๆอภิชาหมายความว่าเพ่งเล็งวิสมะหมายความว่ามีอยู่เสมอเพ่งให้มันมีอยู่เสมอวิสมะหรือวินี่แปลว่าไม่ก็ได้หรือว่ามันมีเสมออยู่อย่างยิ่งอย่างที่เรียกว่าเพ่งจัดอยู่จดจ่อเกินไปวินี่แปลว่ายิ่งอย่างนั้นเลยเปิดเกินไปอีกอย่างนึงก็แปลว่าไม่หมายความว่าไม่มีเสมอก็คือให้มันตัดขาดไม่มีโลภะอภิชาวิสมะโลภะอภิชาตัวหนึ่งวิสมะตัวหนึ่งโลภะตัวหนึ่งมันถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีความเพ่งไปในเชิงที่เรียกว่ามันน้อยไปหรือมากไปไม่เลยไม่ให้มีโลภะเลยหรือให้มันมีโลภะยิ่งเกินไปมากไปเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านจิตในจิตให้ชัดพวกนั้นไม่เลยก็ไม่เอาเฉยชามากไปเลยก็ไม่ไหวจัดจ้านนั่นนี่โดยธรรมโดยที่เรียกว่าเราไม่เอาคำว่าโลภะนี่เป็นกิเลสแต่จิตใจของเรามีจิตโน้มน้าวเรียกว่าอิจฉาวจรหรืออากังขาวจรมีความปรารถนาดีเราควรจะแปลว่าอย่างนั้นมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีมีความต้องการดีเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีหรือมีความต้องการที่ดีเสมออยู่เสมอในขณะใดที่เราเองเราไม่ได้พักไม่ได้หยุดถ้าเราพัก